بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمندو مسلمانانو ورونو او خويندو سورة انفال شروع و مخ کې آیتونو کې الله تعالی د مال غنیمت حکم بیان کو چې دا به د الله رب العالمین او د هغه د رسول علیه الصلاة والسلام د حکم موافق تقسیمیږي او مؤمنانو دپاره په دې کارونو کې کوم تصرف حق نشته. بیا په تقوا او خپلمنځي جوړ جاړي باندې امر وکړو. بیا د مؤمنانو صفات او د هغې دپاره غوره جزا بیان کړه. اوس دې آیت کریمه کې الله رب العالمین علت د دغه حکم بیانوي چې مال غنیمت حکم د الله او د هغه د رسول علیه الصلاة والسلام دپاره ځکه دی چې الله رب العالمین خپل نبی علیه الصلاة والسلام د کور څخه ویستلی و او د مؤمنانو امادګۍ او خوښې پرته یې قریشو لښکر سره مخامخ کړی و. دعا یې ورله قبوله کړې وه. الله رب العالمین حق سر لوړی کو او باطل مات کو. ملائکه او باران راولېږل نو ځکه حکم او پریکړه به په غنیمت کې یوازې د الله رب العالمین او د هغه د رسول علیه الصلاة والسلام جاری کیږي. او دې ته د قرآن کریم لوړ اخلاق وای چې کشرانو کله په یو مسله کې اختلاف شو نو تش زور نه کار نه اخلي بلکې هغې ته په دلایلو سره قناعت ورکوي. د دې لپاره چې د ملګرو قناعت وشي د روښانه دلیل پر اساس یو کار وکړي. او صحابه کرام خو ټول د الله والا خلکو په دلیل سره به د هغوی اختلاف ختمېده. قال الله قال رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله هغوی ته راورسېدل نو بیا به تنازع ختمه وه. هر یو به د آمنا وسلمنا چغې وهلې عملا او قولا. نو الله رب العالمین فرمای په دې آیت کریمه کې كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لك سنگ چراوی استلیت رب ستاد کور ستاد سخا د حق لپارا او یقینا یوڑل د مؤمنانو سخا خامخا خفوا. یو ربط د دې آیت کریمه خو مخکې بیان شو چې د غنیمت حکم لپاره د آیت کریمه علت ته الانفال لله والرسول د پاره دا علت ته. دویم ربط دام کې دی چې مخکې د مؤمنانو خیسته او مزیدار صفات بیان شو د ایمان او د تقوا ذکر وشو. اوس د مؤمنانو یو بل صفات ذکر کوي او د ایمان او د تقوا مظهر ذکر کوي چې مؤمن او متقی انسان هغه دی چې د الله رب العالمین په لاره کې به جهادونه کوي قتال به کوي. لکه څنګه چې صحابه کرامو په بدر کې له امادګۍ پرته جهاد ته لبیک ویلې. ځکه د تقوا یو تعریف دام دی کنه متقین څوک دي. الله یراک مولاک حیث نهاک ولا یفقدک حیث امرک. کم ځای او کار څخه چې رب العالمین منع کړی چې بیا الله رب العالمین او زمونږ او ستاسو مولا هلته موږ او تاسو ونه ویني او چیرته چې ما تا ته امر کړی وي چې بیا هلته غیر حاضر نه شو هلته مو بیا غیر حاضر ونه موندې هلته بیا ورک نه شو. نو مؤمن هغه څوک وي چې د جنگ او د جهاد او د قتال په ډګر کې د نر خوندې حاضر وي شاته شاته نه کیږي پټ پټ نه کیږي. د مصلحتونو او حکمتونو په نومونو باندې ځان د پاره اعذار نه لټوي. د دې آیت کریمه شان نزول اصلا د غزوه بدر سبب دی. واقعا دا سوا د هجرت د دویم کال د جمادی الاولی یا جمادی الاخر په میاشت کې چې د شپږ سوه درویشتم میلادي کال له نومبر او دسمبر سره سمون خوري، رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو نیم سل یا دوه سوه کسانو مهاجرینو سره ووته. هیڅوک یې د ځان سره په زور باندې بونه تلل، ټول په خپل رضا او خوښه باندې روان شو. د دوی سره یوازې دیرش توخانو چې نوبت په نوبت به په هغې باندې سپرېدل. هدف یې د هغه کاروان نیولو چې له مکې نه شام ته روانو. داسې خبر راغلی و چې د قریشو په خاص او قیمتي مالونو باندې بار کاروان له مکې نه روان شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې لاړو تر څو د ذوالعشیره سیمې ته ورسېدو. هلته خبر شو چې کاروان خو څو ورځې مخکې تیر شوی دی، نو کوم جنګ ونه شو، مسلمانان بیرته راوګرځېدل. نبی علیه السلام ابو سلمه بن عبد الاسد المخزومی په مدینه کې خپل خلیفه او نائب ټاکلی و، او په دغه غزا کې بیرغ حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه سره و. کله چې همدغه کاروان چې د ابو سفیان په مشرۍ کې د شام نه بیرته راستنېدو، په دې کاروان کې د قریشو ډیر مالونه و، یعنی زر اوخان چې د 50,000 طلایي دینارونو چې 225.5 کیلو سره زر په اندازه باندې سامان په دې کې موجود و، او یوازې 40 ساتون کې ورسره و. دا د مدینې د خلکو دپاره طلایي موقع وه، خو د مکې د مشرکانو دپاره دومره ډیر مال نه محرومېدل ملامتونکې نظامي، سیاسي او اقتصادي ضربه وه. ځکه خو نبی علیه الصلاة والسلام دا موقع د لاس څخه نه ورکوله. نبی علیه الصلاة والسلام د وتلو اعلان وکړو، خو په هیچ چا باندې دا خبره لازمي نه کړه. ټول خپلې خوښې ته پرېښدل، بس چې د چا وس وشو او څوک وزګارو تیارو چمتو هغه ورسره روان شو. ځکه په دې وخت کې چا ګمان دا نه و چې دا لښکر به د قافلې په ځای باندې د قریشو یو مجهز لښکر سره مقابله به کوي. دې وجنه ډېر صحابه کرام په مدینه کې پاتې شول. هغې ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام د پخوانیو عملیاتو په څیر باندې د قافلې مخه نیسي او هغې ته ورځي. نو دې وجنه کم کسان چې د جګړې نه پاتې شوي په هغې باندې څه عتاب او ملامتیا نه وه. نبی علیه الصلاة والسلام روانېدو دپاره تیار شو. 314 یا 14 یا 19 کسان صحابه ورسره و، چې د دې جملې نه 2 اتیا 3 اتیا یا 6 اتیا مهاجرین او نور انصارو، چې انصارو کې یو شپېته له اوس څخه او یو سلو او یا د خزرج قبیلې څخه و. دې لښکر د جګړې کوم انتظام نه و کړی، نه پوره تیاری نیولې و. په ټول لښکر کې یوازې 200 و، چې یو د زبیر بن عوام او بل د مقداد بن اسود الکندي سره و، او د پاتې کسانو د هرو دوو یا دریو په سر باندې یو اوخ رسېدو، ځکه ټول او یا اوخانو. رسول الله علیه الصلاة والسلام په خپله علی او مرصد بن ابي مرصد غنوي رضی الله عنهما درې واړه په یو اوخ باندې په نوبت باندې سورېدل. رسول الله علیه الصلاة والسلام د مدینې د ادارې او لمانځه د ادا کولو لپاره ابن ام مکتوم خپل نائب وټاکه. خو کله چې روحه علاقې ته ورسېدو، نو ابو لبابه بن عبد المنذر په مدینه کې د نائب او خلیفه په حیث باندې بیرته راولېږه. د لښکر عمومي بیرغ سپینو او علمبردار مصعب بن عمیر القرشی و. لښکر نبی علیه السلام په دوه برخو یا دوه غونډونو باندې وویشو. یو د مهاجرینو غونډو چې بیرغ یې له علی رضی الله عنه سره و، او دویم د انصارو غونډو چې علمبردار سعد بن معاذ رضی الله عنه و. د میمنې یعنی ښي اړخ قومندانۍ زبیر بن عوام، او د میسرې یعنی چپ اړخ قومندانۍ مقداد بن عمر، او د ساقي مشري قیس بن ابي صعصعه ته سپارلې وه، او د لښکر عمومي قومندان نبی علیه الصلاة والسلام په خپل لاس کې نیولې وه. محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام او دغه ملګري د غیر مجهز لښکر سره روان شو. د مدینې نه ووتل او مکې ته غځېدلې عمومي لارې ونیوله. مخکې د روحه تر کوهی پورې ورسېدل، او بیا چې هغه ځای نه حرکت وکړو، نو د مکې لارې خپلې چپې خواته پرېښده او ښي خواته وګرځېدل. نازیه سیمې ته ورسېدل. د بدر په لور د نازیې له یوې برخې تیر شول. د صفرا د تنګي او نازیې تر منځ رحقان نومې وادي دی وهل، او بیا د دې تنګي نه ور تیر شو او د صفرا په خوا کې مخکې لاړل. د هغه ځای نه د جهینه قبیلې دوه کسه، بسیس بن عمر او عدی بن ابي الزغبا جهینی، دا دواړه د کاروان په حق له د معلوماتو راټولولو او راپور راوړلو د پاره مخکې ولېګل. خو بل خواته د کاروان مشر ابو سفیان ډیر په احتیاط سره روان او ډیره څارنه کوله، زه په زه باندې به راپور اخستو د مسلمانانو، ځکه هغه په دې باندې پوهېدو چې د مکې لاره دا د خطرونو څخه خالی نه ده. هر وخت په اوضاع باندې ځان پوه کوو. اخیرا په دې باندې خبر شو چې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په قافلې باندې د حملې لپاره ځان تیار کړی دی. مهاجرین او انصاری راوست دي او تیار په کمین کې ناست دي. نو فوراً زمزم بن عمر غفاری ته پیسې ورکړې او مکې ته ولېږو چې لاړ شه او قریش د کاروان د نجات او د مرستې لپاره راوبوله. زمزم په ډېره بیړه باندې مکې ته ځان ورسو. اول ته د عربانو د عادتونو سره سمې د اوښ پوزه او خپل کمیس سیرې کړ، کیجاوې چپه کړه او د اوخ د پاسه ودرېدو او په اوچت اواز یې ویل چې اے قریشو، قافله قافله، محمد صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابو سره ستاسې په قافلوی باندې او ستاسې په مالونو باندې حمله کوي. فکر نه کوم چې دا به تاسو ته په لاس باندې درشي. نو کومک کومک چغې وکړې. د دې اواز په اورېدو سره د مکې ټول مشرکان په حرکت کې راغلل، ډیر په تکبر کې راغلل او ډیر په غم او غصه کې راغلل او دا خبره وکړه چې آیا محمد صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه دا فکر کوي چې زمنګ دا کاروان بم د ابن حزرمی کاروان په څیر باندې وای؟ قسم په الله چې ډیر ضرب دی پوه شي چې زمنګ معامله بل ډول ده. مونږ خو څواړه خلک نه، مونږ خو څه معمولی خلک نه، زمنګ قافلې ته په بد سترګ باندې کتلې دي، والله کر نه خلاصي. ټول راټول شو او مشوره وکړه. په دې باندې اتفاق راغی چې یا به هر سړی د مکینه په خپل باندې وزي او یا به خپل عوض کې بل څوک لیږي. خو اکثره مشران د قریش او کشران د قریش دا ټول سخت په جذبه کې وو. ټولو اراده و چې موږ ټول دې غزا ته ځو. محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دومره جرأت پیدا کو چې زمنګ په کاروانونو باندې اوس بریدونه کوي، حملې کوي، اقتصادی گزارونه من ترا کوي. زمنګ اقتصاد خرابي، زمنګ د نظام لا چې هغه اقتصاد دی هغه ماتوي. لکه دا د کفارو طریقه وی کنه چې کله مسلمان اقتصادی گزار ورته ورکوي نو د دې لپاره شلو سلو زربانی لټي، په مختلفو نمونو باندې مؤمنان او مجاهدین بدناموي چې سبا دغه اقتصادی گزار بیا رانه کی او بیا دا ډیر سادهګان دین دا خبره بدرګه کوي چې را دا خو برق دی او دا خو پایو دینه چې کم دی عام خلکو استفاده کوله، صحیح د عام خلکو استفاده کوله. خو آیا دا مسلمانان د کفر نظام د ړنګېدو لپاره دومره لږ قربانی هم نشي ورکولی چې ځان یو څو ورځې یو څو شپې بې رڼا کې او بې برق کې په $300,000 باندې یو د برق پایه ده په $300,000؟ نو دا غلام حکومت $300,000 د کوم ځینه پیدا کی چې یو پایا والو زه او بله والو زه او بله والو زه؟ آخرم د دې نظام لا ماتیږي، آخرم د دې بادار ستړی کیږي او دیم په ډیرو سوالونو باندې حیثیت د لاسه ورکوي. دغه رنګه نور اقتصادي کارونه الغرض قریش ډیر په جذبه او په جوش کې راغله چې ولاکه محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د موږ نه خلاص یو، ولاکه زمنګ په قافلې باندې حمله وکي. لټول روان شو، ټول مجهز شو، توري رواخستې، اسونه رواخستل، اوخان رواخستل، ائتلاف وکړه. هر سړی د کور راووتو او لخکر ته راورسېدو، سوا یو ابو لهب بدبخته چې هغه په دغه وخت کې مریض و، دا پاتې شو او د ځان په ځای خپل پوروړی ولېږه. یوازې بنی عدی د دغه جنگ څخه وروسته پاتې شول چې د دوی یو قسم دغه غزا کې شریک نه شو. نو قریش چې کله راجمع شو او لخکر برابر شو نو دا 1500 جنګیالي وو چې سل اسونه ورسره او 600 زغری وي او بېشمیره اوخانو. عمومي قومندان ابو جهل وو او د قریش و نهو مشرانو د لخکر لوجستیکي امور تمویل او رسد په غاړه باندې اخست او دوی به اکمال کوو. دوی به هر ورځ نه او کله به لس اوخان لالول. کله چې لخکر د تلو تیاری ونیول او بالکل مجهز شو، خو د مکې څخه چې کله وتل نو دوی سره یو اندېښنه پیدا شوه. دوی ویل چې یاره موږ خو بنو بکر سره دښمني ده، اسې نه چې موږ لاړ شو مدینې ته په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله کوو او دلته بنو بکر زموږ په مکه باندې حمله وکړي، موږ نه ښځې بوزي، زموږ ماشومان بوزي، زموږ مالونه بوزي. نو په شش او پنج کې شو په یو دوه کې حیران شو چې لاړ شو که لاړ نه شو. په دې کې شیطان مهم کردار ادا کو او د بنو کنانه سردار سوراقه بن مالک بن جعشم المدلجی په شکل کې راغی او ورته ویل چې زه ستاسو ملګری یم او تاسو ته ضمانت در کوم چې دوی به ستاسو د شاه د خوا نه داسې کوم حرکت نه کوي چې ستاسې د خفګان سبب وګرځي. کله چې قریشو دا اطمینان ترلاسه کړ نو ډیر په کبر او غرور سره د مکې نه روان شو چې قرآن کریم کې رب العالمین د دوی د حالت داسې یاد کړی دی، بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله، د خپل زور او وسلې سره په داسې حال کې چې الله رب العالمین او دغه د رسول علیه الصلاه والسلام سره د دښمنۍ بیرغ اوچت کړی و، د مدینې په لور باندې وخوځېدل او دا ګمان کو چې زمنګ رسیدل او د محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام شکست خوړل او د اغې نیول او تړل او وجل دا به سره مساوي وي. لنډه دا چې ډیر په بیړه باندې د قریشو د لخکر د شمال په لور د بدر خواته لاړو، د عثمان لوادی او قدید او جحفنه تیر شو او هلته د ابو سفیان د طرفه دا خبر ترلاسه کو، هغه ورته خط راولېږه چې تاسو د خپلو مالونو کاروان او افرادو د ساتلو په خاطر باندې راوتلي وی، الله رب العالمین دا ټول وساتل نجات ورته ورکو نو بیرته ستانه شي. ځکه د ابو سفیان ډیر زیرک او هوښیار انسانو ډیر په احتیاط باندې مخکې روانو، د کشف او د سارنې عملیات یې څو چنده زیات کړي وو. کله چې دا بدر تلا لنډ شو نو د قافلې نه مخکې شو او مجد بن عمر یې ولیدو، د نبی علیه الصلاة والسلام لخکر په اړه باندې معلومات ته وغوښتل. هغه ورته ویل چې ما خو څوک ناشنا نه دی لیدلی، یوازې دوه کسانو چې په اوښانو باندې سپاره وو او راغلل هغې غونډۍ سره کیناستل او بیرته لاړل. ابو سفیان فورا هغه ځای ته ورغی او د اوښانو پچې راواغستې. لکه دې کې بیا ډېر فواید دي. دا د دې کفارو طریقه وي چې کوم ځای کې دوی ته مشکوک خبر راشي، هغه ځای کې د خلکو نه معلومات کوي تپوسونه کوي چې مشکوک کس خو هم نه دی لیدلی، داسې مشکوک کور خو به چېرته نه وي په دې علاقه کې. دلته دا پیښه وشوه یا د دغه شان د پیښې احتمال دی. نو ابو سفیان چې کله د اوښانو پچې راواغستې او ماتې کړې چې ګوري په دې کې د خرما او د قجورو اډوکي وو، نو ویل قسم په الله چې دا د مدینې واښه دي، او فورا د بدر لارې پریښه ده او د لودیز په ساحل باندې روان شو. په دې سره قافله د مدینې د لخکر نه خلاصه کړه او د مکې مشرانو ته پیغام ولیږو چې هغې ته په جحفه کې ور ورسېدو. د ابو سفیان د پیغام د رسېدو نه وروسته د مکې لخکر بېرته اراده وکړه چې بس تنیږو، خو ابو جهل ډیر په کبر او غرور سره ویلې، وای قسم په الله تر هغه وخت پورې به موږ نستنیږو تر سوچ موږ بدر کې یو څو شپې تیرې نکو، دلته اوښانه لال نکو، خلکو ته ډوډۍ ور نکو، د شرابو د کبابو د موسیقۍ او د رقصونو د ګډاګانو مجلسونه دلته ونکو، تر څو عربانو ته زموږ دا دبدبه یاد وي چې بیا څوک زموږ کاروان ته په چپه باندې چیرته ونه ګوري. دا د دې کفارو طریقه وي کنه، لږه غوندې خوشحالي پې راشي بس بیا فورا موسیقی ته لاس اچوي، بیا فورا رقصونو ته ګډاګانو ته د رب العالمین نافرمانیو ته لاسونه اچوي، او مؤمن په ده باندې چې خوشحالي راشي د رب العالمین حمدونه ادا کوي، او کچیرته په ده باندې خفګان راشي بیا هم رب العالمین ته تضرع او عاجزي کوي، ځان ټیټ بولي. خو دلته اخنس بن شوریق د ابو جهل دې خبرې سره اتفاق ونه کو او ویل چې نه زو بیرته ستنیږو، بس په زور ځان خطر په خوله کې نشو ورکولی، خو ساجد دی قافله وه هغه بچ شوه، بس ځای چې زو بیرته خپل کور ته ځو. خو ابو جهل د تکبر په غونډۍ او په ډیری باندې ناست و، په هیڅ صورت باندې نه راښکته کېدو. نو بالاخرم د بنو زهرا درې سوه کسان چې و هغه د اخنس بن شوریق سره بیرته وګرځېدل، او د بدر په غزا کې هغې ګډون ونه که چې بنو زهرا دا خلک وروسته د اخنس بن شوریق نه سخت خوشحاله و چې د ده د سالم مدیریت او رهبرۍ د وجې منګه د سخت عذاب او شکست او ذلت نه بچ شو. د نبی علیه الصلاة والسلام خاندان او فامیل بنو هاشم هم اراده وکړه چې دوی ستانه شي، خو ابو جهل پرې نه خدل. نو کله چې درې سوه کسان د مشرکانو نه واپس شو نو زر کسان دوی سره په لخکر کې پاتې شو. دوی د بدر په لار باندې روان شو او د هغه غونډۍ شاته واړول چې د بدر په وادي کې دننه د جنوبي خلی سره پرته وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې په لاره کې و، د زفیران سیمې سره و. چې استخبارات ورته دا خبر ورکو، راپور یې ورته راوړو چې کاروان ووته د لاسه او د قریشو لښکرم را ورسېدو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې راپور کې سوچ او فکر او تدبر وکړ، نو دې نتیجې ته ورسېدو چې د جګړې پرته بله لار نشته، او داسې یو جرأتمندانه او غیرتي او مدبرانه اقدام ته ضرورت دی چې د شرک د لښکر د غرور مات شي. ځکه که چېرته دا قریش همداسې پرېښدل شي، نو د دوی غرور او فساد به نورم زیات شي. په دې سره به په عسکري ډګر او میدان کې د دوی لاس نورم مضبوط شي، او په سیاسي میدان کې به د دوی نفوذ او اثر زیات شي. او هر چې مسلمانان دي، نو که چېرته دوی پټ شول، په دې سره دوی عسکري او سیاسي دواړو میدانونو کې گزار خوري او شاته کیږي، او هر کافر او هر دښمن مبیا دا جرأت کوي چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي، په دوی باندې تیری وکړي. دویمه خبره دام ده چې مسلمانانو ته دا ضمانت چا ورکوو په هغه وخت کې چې دا مشرکان مدینې ته نه ورځي او هلته به جنگ دوی سره نه کوي، ځکه دا خو مشرکانو ډیر په تکبر او په غرور کې راغلي وو. نو که مسلمانان دوی سره مقابلې ته نه وي ورغلی، نو شاید چې دا لښکر د مسلمانانو کورونو پورې رسېدلی وی، نو بیا هم جګړې نه پرته بله چاره نه وه. په دې وخت کې مناسب اقدام دا و چې باید سینه په سینه او ټټر په ټټر باندې مشرکانو سره کلک جنگ وشي، پریګنده جنگ وشي چې خبره یو طرف ته شي. نبی علیه الصلاه والسلام شورا را وغوښته، ملګري کینول، په حالاتو باندې رڼا واچوله چې دغه شان حالات دي. صحابهونو نظریات وغوښتل، خو باج داسې خلک کوم چې کله د حالاتو نه خبر شو چې د قریش مجهز لښکر را رسېدلی دی، سوپر پاور راغلی دی، او موږ سره یوه یوه زړه توره ده، اسباب را سره نشته، نو زړونه په لړزېدو شو او سخت وډار شو. خو هر چې د لښکر قومندانانو د هغې موقف د ثبات او هغې په دغه وخت کې کلک پاتې شو، لکه ابو بکر، عمر، مقداد بن عمر، سعد بن معاذ، سعد بن عباده رضوان الله علیهم اجمعین، دا ټول کلک ودریدل. حافظ ابو بکر بن مردوه په خپل تفسیر کې وی، ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې موږ په مدینه کې یو، نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایلی ما ته د ابو سفیان د قافلې په اړه باندې خبر راغلی دی چې هغه روانه ده، آیا تاسو اراده لري چې دغه قافلې ته وروزو؟ ترغیب ورکو، امید دی چې وای الله رب العالمین موږ ته غنیمت راکی. وای موږ ورته ویل چې هو خامخا وزو، نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام او موږ ووتلو. کله چې موږ یو ورځ یا دو ورځې مزل وکو، نبی علیه السلام راته وویلې ستاسې د قریشو جنگ په اړه څه نظر دی، ځکه هغې زموږ نه خبر شوي دي چې دا مسلمانان هم راوتلي دي. نو وایي موږ ورته خبر وکړه چې قسم بالا ای د الله نبی علیه السلام، موږ خود دښمن سره د جګړې توان نه لرو، امادګي موږ نه ده کړې، اسباب را سره نشته، په څه شي باندې جنگ وکړو؟ موږ خو د قافلې نیت کړی وو. وای نبی علیه السلام بیا وفرمایلی چې د قریشو جنگ په اړه مو څه خیال دی، څه فکر لرئ، څه مشوره لرئ؟ موږ بیا هماغه شان جواب ورکو. نو په دې وخت کې مقداد بن عمر ورته وویلې، ای د الله رسوله، موږ تا ته داسې جواب نه درکو لکه څنګه چې موسی علیه الصلاه والسلام قوم هغه ته جواب ورکړو، فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تا اوس رب لاړ شي وجنګېږئ، موږ دلته بې غمه ناست یو. مقداد بن عمر پوه شو چې نبی علیه الصلاه والسلام مقصد او مطلب دا دی چې جنگ کول غواړي. نو اې د الله نبی علیه السلام، چې ته جنگ کول غواړي، نو موږ در سره اوږه په اوږه باندې ولاړی، موږ د بنی اسرائیلو په شان باندې د جنگ څخه نه ډارېږو، هیلې نه جوړو، نه شاته کیږو، نه پټیږو، بلکې چیرته چې الله رب العالمین امر کړی دی چې دلته سر قربان کا، هغه ځای کې سر قربانو، چیرته چې امر کړی دی چې مال قربان کا، هلته مال قربانو. په هر ډګر کې، په هر میدان کې خپل وسع او خپل استطاعت موافق د رب العالمین د دین د نصرت دپاره موږ قرباني ورکو. دا د صحابو لسان حالو. نو ابو ایوب انصاری وی، وای موږ انصارو د ارمانو کو چې کاشکې دا د مقداد خبره موږ کړې وی، دا به زمنګ د پاره د لوی مالونه او لوی خیرونو څخه غوره وي. نو الله رب العالمین د آیت کریمه په خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل ک کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون. المعجم الکبیر د طبرانی دا روایت راوړې ده. هیثمی ورته حسن ویلی دی خو سند کې ابن لهیعه او امام طبری په حسن سند سره ذکر کړی دی، ځکه الته عبدالله بن وهب دی دا د اختلاط نه مخکې دی. همدغه شان حافظ ابن مردوی بل روایت داسې راوړی دی، حلقمه بن وقاص اللیسی وی نبی علیه الصلاۃ والسلام بدر ته تللو، کله چې روحه سیمې ته ورسېدو خلکو ته خطبه وکړه، ورته وی فرمایلې ستاسو څه فکر دی، یعنی د قریشو لخکر راغلی دی ستاسو د دې په اړه باندې څه فکر دی. ابو بکر رضی الله عنه ورته ویل چې موږ ته خو خبر راغلی دی چې هغې فلانی ځی کې دي، راپور یې ورته ورکړه، استخباراتي معلومات یې ورسره شریک کړه. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام خلکو ته خطبه ویلې او ورته ویل چې ستاسو څه فکر دی. عمر رضی الله عنه ورته د ابو بکر رضی الله عنه په څیر باندې جواب ورکو چې د قریشو لخکر په فلانی ځی کې دی، چې دا یو خو استخباراتي معلومات و او دویم په دې کې رضایت موجود و چې موږ تا سره جنگ ته زو او قریشو سره جنگ کوو، ځکه وروسته معلومیږي د سعد بن معاذ رضی الله عنه خبرې څخه دا حقیقت واضح کیږي. نو نبی علیه السلام دریم ځلې خطبه وویلې او خلکو ته ویل چې اے خلکو ما ته مشوره راکړئ ستاسو څه فکر دی. نو سعد بن معاذ پوه شو، ویویلې یا رسول الله ایانا ترید، اے د الله رسوله لکه چې ته موږ یادې، فوالذي اكرمك بالحق وانزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولئن سرت بنا حتى تاتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك. قسم دي فاغزات وچتي په حق سره عزت من کړي او پرتابانه کتاب نازل کړي دي، زخه کله برك الغماد ته نیم تله او نرات لار معلومه ده، خو که چیرته ته موږ د یمن برکل غمات پورې بوزي نو موږ در سره خامخا ځو. ولا نکونو کالذین قالوا لموسی فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما متبعون. وای موږ د هغه خلکو په شان نه کیږو چې موسی علیه الصلوۃ والسلام ته ویلي و چې تاسو ستا رب لاړ شئ جنگ وکئ، موږ دلته ناست یو، بلکه تاو ستارب لارشی جنگ وکی منگ تاسی پسیو. ولعلک ان تکون خرجت لامر و احدث الله الیک غیره فانظر الذی احدث الله الیک فانضی له فصل حبال من شئت وقت حبال من شئت وعاد من شئت وصالم من شئت وخذ من اموالنا ما شئت. کی دیشی وی چی تیو کار پسی راوت تلی خو رب العالمین تا بل کار را پیخ کرده وی، نو هغه کار چې درته الله رب العالمین را پیخ کو هغه وګورو، هغه پسې لاړ شه، دا ډور پسې لاړ شه. چا سره چې د خوخوي اړیکې ټینګې کا او چا سره چې د خوخوي اړیکې وشلوه او چا سره چې د خوخوي دښمنی وکا او چا سره چې د خوخوي روغ ورسره وکا او زمنګ د مالونو څخه چې سغ واړی واخله ډیر ډاډي ورک محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته. نو الله رب العالمین دا آیتونه را نازل کړه، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. د دې روایت سندم د سابق روایت لعمل محققین حسن ګرځولې دي. الله رب العالمین دی سعد بن معاذ ته ډیر خیر ورکی. دا هغه غیرتی انسانو چې د سختۍ پر مهال د مسلمانانو امیر ته ډاډ ورکه، عملن ډاډ ورکه، په دې ټولو انصارو کې الله رب العالمین دته دا توفیق وروبخه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اطمینان ورکړه چې موږ بالکل اماده یو، زمنګ مالونه زمنګ ځانونه دا بالکل ستا د پاره وقف دی، ته امر کوه موږ به ستا تعمیل کوو. او مشر سړی او سردارو کشرانو اقتدا کوله، نو ټول انصار کلک ودرېدل. داسې انصار نن سبا هم پکار دی چې د اسلامي خلافت تر څنګ ودرېږي. دا سعد بن معاذ هغه انسانو چې د ده په مرګ باندې د الله رب العالمین عرش وخوځېدو. علماء کرام د د فضیلت یو علت دا بیانوي چې د بد نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه ډیر ساتو، په هر ځای کې په هر موقع کې د نبی علیه السلام زړه ساتلی دی. او هیڅ وخت کې هغه خفګان ته نه دی پریښې او نه دی ګمان ته پریښې دی چې نبی علیه السلام دې دا احساس وکړي چې زه د انصارو څخه غیر یو اجنبی سړی ما. ځکه خو داسې فضیلتونه او داسې مقامونه وګټل چې په مرګ باندې به د رب العالمین عرش خوځېږي عرش. خو بیا دا فضیلتونه ګوره د بل چا دپاره ثابت نه دي، لکه د طالبانو د ملا محمد عمر پسې نظمونه جوړ کړي دي او دا ځمکه او اسمان او کائنات او دا عرص ورپسې جوړولي دي او د ده په مرګ سره د الله رب العالمین عرش هم وخوځېدو. نو دا د دوی خرافات دي. دې طالبانو ته دغه خبرونه چا راوړل؟ د اسمانونو دا خبرونه دې ته چا راوړل؟ دې ته څنګه معلومات وشو؟ ځکه وحی خو بنده ده، انبیاء کرام خو نشته. البته که کهانت او علم نجوم اټکل خبره کوي نو هغه بیا جدا خبره ده. بس طالبان هم دا کوشش کوي چې خپل مشران ملا محمد عمر او دا نور د پیغمبرۍ درجې ته ورسوي، چې بیا څوک د امارت په کړنو باندې اعتراض کوي دی ورته زر جواب ورکوي چې دا ملا صاحب دسې ویلی وو، دا خو ملا صاحب دسې کړي وو. نو ملا صاحب خو هم انسان وو، چې هغه د شریعت خلاف کم کار کړی وي نو آیا هغه به هم د منلو وړ وي؟ آیا دا ملا صاحب به د صحابو څخه غوره وي؟ د عشره مبشره صحابه کرامو څخه به غوره وي؟ د تابعینو څخه به غوره وي؟ دا خبره به په بعضې خلکو باندې سخته تمامیږي، ځکه بعضې خلک وایي چې دې خبرې ته عجت څه دی، اختلاف مه پیدا کوئ، جوړ راولئ، اتفاق راولئ. خو د یو اشد ضرورت او د امانت او د مسؤلیت ادا کولو په نیت باندې دا خبره کوو. یو مثال به تاسو ته وړاندې کړم، لکه د قطر سیاسي دفتر پخوانی رئیس طیب آغا دا اختر منصور سره وران شو، نو هغه دا خبره وکړه چې ما د قطر سیاسي دفتر د ملا عمر په اجازه باندې پرانیسته دی. نو لاندې کشرانو ویلی چې موږ خو اختر منصور نه په دې باندې خفه وو چې د قطر دفتر پرانیسته دی، ښه چې دا لوی ملا صاحب پرانیسته وي نو بس خبره ختمه شوه، بس جایز شوه. کنه ټول بیخي مطمئنه شو، نعوذ بالله من ذلک. تاسو وګورئ طالبانو د ملا محمد عمر څخه شارع جوړ کو، د حلت او حرمت واقعي ورله ثابت کو. نو آیا اوس بدل د دا وضاحت اړین نه وي؟ آیا دا خبره حق نه ده چې د محمد رسول الله علیه صلاتو و سلام نه کته هر صحابي او تابعی او هر امتی د ده خبره او په قران او په حدیث باندې پیش کیږي، د ده خبره او په قران او په حدیث باندې تلل کیږي؟ کچیر ته موافق او په سر سترګو، او کچیر ته مخالف او نو ده خبره پرې خدل کیږي؟ نو د بین المللي قوانینو منلو په ترس کې د قطر دفتر به ملا عمر نوی پرانستله، ځکه هغه خود سقوط په وخت کې چیرته نادرک شو، یا چیرته بمبار کې ولګېدو، او یا چیرته پاکستان په خفیه زندانونو کې وساتو. خو که چیرته ملا عمر دا کار کړی وي، او که اختر منصور کړی وي، او که هبت الله کوي، او که برادری کوي، او که بلی کوي، نو دا ښکاره شرک دی. د ملا عمر یا اختر منصور یا هبت الله یا برادر یا ملا حسن په قول باندې خو شرک نه روا کیږي. نو دا وضاحت اړین ګڼو چې راتلونکي نسلونو ته موږ او تاسو غلط منهج پرې نه دو، چې د طالبانو په شان هغه ملا محمد عمر یا نور داسې اشخاص خپل ایډیال وګرځوي په دې کارونو کې، چې د دې کسانو په نومونو باندې به ډېر نامشروع افعال ترسره کیږي، خو دوی ته به معلومات هم نه وي، دوی به اجازه هم نه وي ورکړي، خو نوم به د دوی استعمالیږي، شرکونه به کیږي، او خلک به وایي چې دا فلانی صاحب اجازه کړې وه، دا فلانی صاحب ویلي وو. اشخاص به د دین معیار وګرځي، سره د دې چې دغه اشخاص به د دې خبرو څخه خبر هم نه وي. لکه امام ابو حنیفه، شافعی او مالک، د دې مقلدینو څومره خرافات جوړ کړي دي په دې دین کې، او دغه امامانو ته منسوب کړي دي، سره د دې چې دغه خبرو متصل او صحیح سند چیرته نشي وړاندې کولی، ته خپل ځان نه خبرې جوړې کړي دي او بیا یې دغه مشرانو ته منسوبې کړي دي. د امام ابو حنیفه او امام مالک د مرګ نه به 200 کاله، 300 کاله، 500 کاله او 400 کاله وروسته به یو سړی پیدا شوی وي، او دغه تور به په دې سپین باندې راخ کی وای به چې امام صاحب د سویل دي، امام مالک د سویل دي، امام ابو حنیفه د سویل دي، امام شافعی د سویل دي، امام سفیان ثوری د سویل دي. چې سند او ثبوت نه وي دا خبره باطل ده، او که سند او ثبوت سره ثابت شي بیا هم په کتاب او سنت باندې تلل کیږي، که موافق وا فبها او کچیر ته مخالف هوا نو بالکل دا خبره د منلو لایق نه ده. دا دغه امامانو ویلی دی وای زمنګ خبرې په دیوال باندې ویلی. نو وروسته خلق دا خو ډیر کشران دی او ډیر واړه دی او د دې مرتبه خو ډیر ښکته ده. الغرض دا د آیتونو شرح نزول چې د بدر غزا د پاره نبی علی صلوات و سلام مشوره خستله. بعضې صحابه او جنگ بد ګڼو چې جنگ نشو کولی تیارې نه لرو، خو کله چې د بعضې قومندانانو رای او نظر ورکو نو ټول مسلمانان جنگ ته چمتو شو. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې دا کومه خبره ده چې الله رب العالمین دلته تشبیه ورکړې ده، چې دا خبره هم داسې ده لکه څنګه چې ته د کور څخه راویستلې او یوې ډلې دا راوتل بد ګڼل. نو دې باره کې مفسرینو ډېر توجیهات ذکر کړي دي، بعضو تر شلو پورې رسولي دي. البحر المحیط تفسیر بغوی، تفسیر قاسمی، کشاف او نورو تفاسیر او توجیهات ذکر کړي دي چې معامله بیخي پیچیده کړې ده. منګ با د دینه یو څو واضح توجیهات راواخلو. اوله توجیه په دې کې سقه امام ابو حیان الاندلوسی په البحر المحیط کې کړي دا غوای، دا کاف د تعلیل د پاره دی او دا علت د اول دعوی دی. حاصل بیداشی الانفال لله والرسول، مال غنیمت د تقسیم واک در لاو دا غد رسول علیه السلام د پاره دی، ځکه چې تاسې خو مشرکانو سره جنگ ته زړه نه ښه کوو، بلکه الله رب العالمین راوستل یو غنیمتونه درته درکړل، نو وس ولی اختلاف کوي اے مسلمانانو. دویمه توجی بغوی د مبارد څخه نقل کړی دا الانفال لله والرسول وان کرهو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان کرهو، مال غنیمت بد الله او د رسول علی السلام په حکم تقسیمیږي اگر که باج خلک یې بدګنی لکه څنګه چې تخول رب د کور څخه وستلې په حق سره، اگر که بعض مؤمنانو هغه وتل بد ګڼل. درېمه توجیه فتح القدیر ذکر کړی ده، دا متعلق دی د لهم درجاتون پورې، یعنی مؤمنانو سره د دې درجو لوز په آخرت کې حق دی، لکه څنګه چې تا الله رب العالمین د کور څخه راویستلې او غلبې درته درکړه نو آخرت کې به تاسې ته هم دغه شان درجې درکوي. دا توجیه نحاس ذکر کړی ده او دای غوره ګڼلې ده. مم بیتکا، د کور څخه مراد د مدینی کور دی او یا مدینه تر مراد ده، ځکه دا د نبی علیه السلام د هجرت ټاټو به و، نو دا دغه د پاره د کور په منزله باندې وګرځیدو. بالحق معنا اخراجا متلبسا بالحکمت والصواب، حکمت او په سمه توګه سره وستل مراد دی، چې دا د جهاد د پاره وتل مرادو. وان فريقا من المؤمنين لكارهون، د مؤمنانو یو ډلې دا وتل ناخوخه ګڼل. تفسیر نصفی دلته لیکلی دی، قال الشیخ ابو منصور رحمه الله يحتمل انهم منافقون کرهوا ذلك اعتقادا ويحتمل ان يكونوا مخلصين وان يكون ذلك كراه طبعا لانهم غير متاهبين له. شیخ ابو منصور وی احتمال لري چې دا کسان منافقانو او دوی وتل اعتقادا بد ګڼلیو، او دا احتمال هم لري چې مخلصین وي او دا طبيعي کراهت وي، ځکه هغه د جنگ ته تیاری کوونکی نه وو. خدا اول احتمال دلته سم نه دی، ځکه سیاق د قران څخه معلومیږي چې دا مؤمنانو او دې غزوې ته د منافقانو تک ثبوت مونږ ته چیرته نه دی معلوم، او دلته کراهت طبيعي مراد دی، ځکه دوی امدګی نه ونیولې. نو د انسان په طبیعت باندې دا خبره بدلږي چې پرته له اسبابو داسې قوي لښکر سره څنګه مقابله وکړي او څنګه ورسره جنگ وکړي. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، دا آیت کریمه ما قبل آیت پورې مربوط ده. د مؤمنانو د یوې ډلې کراهت مزیل تفصیل او وضاحت ده. یجادلونک فی الحق، بحث کوو دوی تا سره د جنگ په اړه. بعد ما تبینا، وروسته دا غینا چې ښکاره شو، یعنی فرض کېدل د جهاد. کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا کې بوتلل کېدل دوی مرگ ته او دوی ورته کتل. یجادلونک فی الحق، د مجادله څخه مراد بحث مباحثه ده. د ویل کچیر ته مونږ ته د مخکې خبر را کړې نو مونږ به بشپړ تیارې کړې وې. اے د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ به د لګ مخکې خبر کړې وې. امام مجاهد وای یجادلونک فی الحق ای فی القتال. حق څخه مراد قتال دی چې دوی تاسو د قتال په اړه باندې بحث کوو. محمد بن اسحاق وای یجادلونک فی الحق ای کراهیت للقاء المشرکین. مشرکانو سره مخامخ کېدل بد ګڼلو عمله دوی تا سره بحث کوو. سدی معنا کوي یجادلونک فی الحق بعدما تبین ای بعدما تبین لهم انک لا تفعل الا ما امرک الله به. وای کله چې دوی ته معلومه شوه چې ته د الله رب العالمین امر خامخا پرځای کوي نو دوی تا سره بحث کوو. د ابن زید څخه امام طبری په صحیح سند سره نقل کړی دی، هغه وایي چې دا آیت کریمه د کفارو په اړه دی، دا خو مشرکانو چې د حق پر ضد جدال او جنگ کوو او اسلام ته بلنه ورته مرګ کار کېدل او دا د کفارو صفت دی، د مسلمانانو صفت نه دی. خو امام طبری په دې باندې رد کړی دی چې په دې کې سم قول د عبدالله بن عباس او محمد بن اسحاق دی چې الله رب العالمین د خوانه د مؤمنانو د یوې ډلې خبر دی چې هغوی د دښمن ملاقات بد ګڼه او بحث کوو چې اې د الله نبی علیه السلام تا به مونږ لږ خبر کړی وې چې د دښمن مقابلې ته وځو نو مونږ خو به ځانونه تیار کړی وې. اوس خو مونږ قافلې پسې راوتلي یو. او مفسر طبری وایي د دې پسې وروسته آیت هم په دې باندې دلیل دی چې دا مؤمنان یادوي، ځکه هلته الله رب العالمین فرمایي چې تاسې دا خوښول چې بې وسلې ډله درته الله رب العالمین درکي. او وایي مخکې هم خبره د مؤمنانو روانه ده، نو ډیره مناسبه ده چې دا دویم آیت هم د مؤمنانو اړوند شي، نه دا چې د مشرکانو مربوط شي چې دا غي دلته سره تذکرم نشته. بعد ما تبین وروسته د دې څخه چې مؤمنان پوه شول چې نبی علیه السلام د الله رب العالمین حکم خامخا مني او جنگ ته مخکې کیږي، د نبی د شان سره دا لایقه ده چې هغه د مشرکانو د مقابلې نه وروسته کیږي، د شرک د مقابلې او مبارزې نه وروسته کیږي، ځکه دغه وخت جهاد فرض عین ګرځي. کله چې دښمن میدان ته راشي نو بیا به مسلمانانو مقابلې ته وروځي. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. دلتا عبارت مقدر ده، يخافون دو داريگي چه مرتب وطللشي او دا دارم طبيعي دارو، زكا دمرا پياوري و مجهز لخكر سر جنگ کول مرگ پخلق زانور کول و مترادف ده. كان هم دا صحابه كنام مخيم نبي عليه الصلاة والسلام سر وطل ده ده جنگ پنیت بانده وطل ده، هم دا وشان سرايا و تا بار بار تلل ده. دوی کومه پاتې نه ده کړې، خو دلته هدف دا و که چېرته مونږ خبر وې نو مونږ به تیارې کړې وې، ځکه دشمن دا ډیر په قوت کې دی، په تکبر کې دی، په جوش او په جذبه کې دی او مونږ کمزوري یو. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. دی آیت کریمه کې الانفال لله والرسول دویم علت ذکر کیږي چې الله رب العالمین مخکنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دوو ډلو کې د یوې ډلې د غلبې زیری ورکړی وو، نو ځکه حکم په مال غنیمت کې به هم یوازې د الله رب العالمین او د هغه د رسول علیه الصلاۃ والسلام وي. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. او کله چې لوز وکو تاسې سره الله رب العالمین د یو د دواړو ډلو څخه چې دا بس تاسو د پاره وي. وتودون ان غیر ذات الشوکه تكون لكم. او تاسو خوښول چې بي وسلې ډله دې تاسو د پاره شي. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته. او غوښتل الله رب العالمین چې ښکاره کړي حق په لوزونو خپلو سره. ويقطع دابر الكافرين. او پریکړي جرړې د کافرانو. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. دا ظرف دی، د فعل مقدر له عمله منصوب دی. عبارت به داسې شي واذكروا وقت وعد الله اياكم احدى الطائفتين. تاسې هغه وخت یاد کړئ چې الله رب العالمین در سره د دوو ډلو څخه د یوې در کولو لوز کړی و. دلته الله رب العالمین د هغه وخت یادولو امر کړی دی چې د دې سره مقصود هغه پیښې یادول دي چې په دغه وخت کې ترسره شوي دي. هدف په دې کې مبالغه ده. احد الطائفتین دغه دوه ډلې کومې وې؟ هما العیر والنفیر. یو ډله قافله او بل ډله د مشرکانو لخکرو. احد الطائفتین دا په ترکیب کې د یعیدو لپاره دویم مفعول دی، او انها لکم د دې څخه بدل دی، بدل استعمال دی، معنی داسې ده انها مسخره لکم وانکم تغلبونها وتغنمون منها وتصنعون بها ما شئتم من قتل واسر وغنیمه لا يطيقون لكم دفعا ولا يملكون لانفسهم منكم ضرا ولا نفعا. دا بستاسی لپارا تابیکلی شیوی یو تاسی با پدی غالی بکی گئی، غنیمت بطری اخلی او تاسی چی دا قتل اثراتو غنیمت سهم غواری اغشان باور سرا وکڑی، اغی بستاسی سخا دا دفاع توان نلری، او ستاسی مقابل کی بد زان دا پارا ضرر او نفع واکم نلری. فتح القدیر دا غمانا بیان کردی دا. او په دې جمله کې الله رب العالمین د نعمت یادونه ده چې هغه آیات کې اختلاف م کوي. وتودون ان غیر ذات الشوکت تكون لكم، کله چې نبی علی صلوات و سلام ته د مشرکانو د لخکر راتللو راپور راغی، نو الله رب العالمین ورته وحی وکړه چې دوه ډلو کې به یو درته خامخا در کوما، یا قافله او یا د مشرکانو لخکر. خود مسلمانانو رغبت د قافلې په لور باندې زیاتو، ځکه په دې کې جګړه نه وه، او دا هم د غزوه بدر هغه پیښو ته اشاره ده چې الله رب العالمین د یادونې امر کړی دی، ځکه غیر ذات شوکتې دام په دغه دوه ډلو کې داخله ده. ذات شوکه څخه مراد د قریشو لخکر او غیر څخه مراد د ابو سفیان قافله وه. شوکه څه ته ویل کیږي؟ النبت الذی له حد، شوکه هغه بوټي ته وایي چې تیروالی ولري، یعنی ازغی ته ویل کیږي. نو دا شوکه استعاره ده د ازغی او تیریوالی څخه چې اوس هر اسلحې د پاره استعمالیږي. ابو عبیده وی ای غیر ذات الحد، یعنی اغه ډله چې اسلحه نه لري. معنا دا شوه تاسې په اغه ډلې باندې بریا غوښتله چې اسلحه ورسره نه وه، او هغه د ابو سفیان قافله وه چې د جهاد او قتال او جنگ زخم او شهادت او اسارت پرته په لاس باندې راتلله، ځکه څلوېښت کسان ورسره وو. نبی علیه الصلات والسلام سره درې سوه دیارلس یا درې سوه نولس شاوخوا کسان ورسره وو. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، دا هم په تودونه باندې عطف دی، او د دغه وخت یادونې د امر د لاندې دی. عبارت به داسې شي: ويريد الله غير ما تريدون وهو ان يحق الحق باظهاره لما قضاه من ظفركم بذات الشوكه وقتلكم لصناديدهم واسر كثير منهم واغتنام ما غنمتم من اموالهم التي اجلبوا بها عليكم وراموا دفعكم بها. الله رب العالمين اغت غواړي چې تاسې نو غواړي چې هغه د اصلحې لرونکو ډلې باندې تاسې د غلبي پریکړې سره د حق کار کول دي، او ستاسې لخوا د هغې د مشرانو وجل کیدل دي، او د هغې څخه د ډیرو کسانو اسینانول دي، او غنیمت کول د هغه مالونو چې تاسو ترې غنیمت کړي دي، هغه مالونه چې ستاسو پر ضد جمع کړي دي، او په هغې سره ستاسو د ختمولو اراده کړې ده. بکلماته الآیات التي انزلها في محاربة ذات الشوكة ووعدكم منه بالظفر بها، یعنی هغه آیتونه چې الله رب العالمین د اصلحې لرونکې ډلې سره د جنگ په اړه نازل کړي دي، او د غله طرفه تای سره په دې ډلې باندې د غلبې وعده مراد ده. ويقطع دابر الكافرين، دابر اخر او جرلې ته وایي، د دینه مراد استئصال دی، چې الله رب العالمین د کفارو بیخ کندی وکي. نو دا جمله علت دی چې الله رب العالمین د مشرکانو لخکر انتخاب ولی وکو. نو جواب کې دو مقاصد بیان شو: اول د حق اظهار او غلبه، دویم د کفارو بیخ کندی. اوس د انسانانو طبیعت داو کنه چې د ابو سفیان قافله لاسته کی، ځکه هغه کې مالونه وو، خو الله رب العالمین د مشرکانو لخکر انتخاب وکړو چې هم مسلمانانو ته مالونه ورکړو، په غنیمتونو باندې ماړه کړه، او هم ورته داسې فتح ور نصیب کړه چې د مشرکانو ملای ور ماته کړه، مشران ورله ووجل سي، اسیران شل، او پاتې لخکر په تیښته بریالی شو. په ټولو عربو کې مشرکان وشرمېدل، په مخالفینو باندې رعب راغی، د کفر امامان لکه ابو جهل، عتبه او شیبه وغیره د منځه لاړل. ولله الحمد على ذلك، د الله او د بنده د ارادې ترمنځ زیات توپیر وي. د انسان نظر یوازې په حال باندې لګي او مستقبل ته دومره فکر نه وي، خو الله رب العالمین د کارونو عاقبت او انجام باندې پوهه دی. نو ځکه مسلمانانو ته داسې ترتیبونه را جوړوي چې عاقبت یې ښه وي، ځکه خو الله رب العالمین فرمایي کنه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. پدې آیت مبارک کې الله رب العالمین د خپل ارادې علت او وضاحت ذکر کوي چې ولې د قریش لخر منتخب کو، او یا هم دې سره ربط لري چې کله د کفر نظام امامان ووجل شي نتیجې داوي چې حق غالب کیږي، ائمه الكفر رانیول پکار دي، دې سره حق کار کیږي او باطل ور سره ختميږي. ليحق الحق دې لپاره چې غالب کړي حق، ويبطل الباطل او ختم کړي باطل، ولو كره المجرمون اگر که بدګنی مجرمان خلق. ليحق الحق ويبطل الباطل دا جمله علت ده ويريد الله ده، دا الله د ارادي علت ده، معنا بداشي يريد ذلك ليظهر الحق ويرفعه ويبطل الباطل ويضعه. د دې اراده الله رب العالمین لري چې حق کار اوچت کړي او باطل ختم او ټیټ کړي، یا دا الله متعلق دی محذوف پوری. فعل ذلك ليحق الحق دا کار زکه وکړي چې حق کار کړي، او یا دا قولم په دې کېشته چې دا متعلق دی ويقطع پوری. ليحق الحق بیا دلته تکرار نشته ځکه مستقات جدا جدا دي. مخکې آیت کې د انسانانو او د الله رب العالمین د ارادو ترمنځ توپیر مرادو، او دلته د هغه توپیر حکمت مراد دی، یا مخکې د حق اظهار او وسط حق په خول مراد دی تاکید دی. دریم دا چې مخکې د بدر غزا مراد و او وسط دلته د ټول دین ښکاره کول او غالبه کول مراد دی. دې ځکه د انسان ایمان مضبوطیږي چې انسانانو د ځان لپاره څه خوښول او الله رب العالمین اراده څومره ښایسته وه، همداسې د ژوند په ټولو اړخونو کې په تقدیر باندې کامل ایمان د بریا راز دی. مجاهدین ورونو، که چیرته بدر په ورځ باندې صحابه او قافله وهلې وې، نو دا به د غنیمتونو حاصلولو یو کوچنۍ هڅه او یو کوچنۍ پیښه وه، خو د رب العالمین انتخاب دومره اعلی و چې دا یې تر ازله د عقیدې د ځلولو پیښه وګرځوله. د بشریت په تاریخ کې دا د حق او د باطل تر منځ پرانیستی کتاب دی چې خلک به تر قیامت پورې لولي. د الله رب العالمین د نخو څخه یوه نخه ده، د هغه د سنتو څخه یو سنت دی، تر څو چې اسمان او ځمکه ولاړ وي دا نخه به د لمر په څیر پړقیږي. نو د دې ځای نه د نن عصر مؤمنان او مبارزین هم دا الهام اخلي چې خپل عدد او عدد ته به نه ګوري، بلکې سپېڅلي منهج په پار به پیاوړي ګامونه اخلي. یوه ورځ به دیم د بریا تر منزله ورسیږي انشاء الله، او ډیره لایقه ده چې د بدریانو په نهج باندې روان موحدین د معاصر جاهلیت پر وړاندې د غزوه بدر ټولو ابعادو ته سوچ وکي او د خپل مستقبل لپاره یو مناسب لیدلوری وټاکي، د بدریانو صفات د ځان لپاره جامه کی او بیا د جنگ میدان ته ورکوز شي، نو نتیجه به بیا اماغوي انشاء الله. منګو تاسو ټولو ته پکار ده چې په دې غزوه بدر کې په صورت انفال کې سوچ او فکر او تدبر وکو، پل حالت سره ولګو، عملی ژوند سره د دې واقعات او تطبیق وکو. ولو کره المجرمون د دې مفعول حذف دی، عبارت داسې دی ولو کره ان يحق الحق ويبطل الباطل، اگر که د حق کارواله او د باطل ختمېدل د مجرمان بدګنی، ځکه داسې خلک هم ډیر دي چې د حق د غلبې د وجنه خفه کیږي. الله رب العالمین فرمایي چې د زړونو دی وچوي، که خفه کیږي سلزله دی خفه شي. المجرمون د قریش مشرکان مراد دي، یا هم د کفار ټولې ډلې په دې کې مراد دي. بیا حکم عام دی، د هرې زمانې کافر مرتد مرجف او مخاذل ته شامل دی. هر هغه څوک چې د مجاهدینو په بریا باندې خفه کیږي هغه دلته مراد دی. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، د دې ځای نه وروسته د غزوه بدر نقشه او احوال بیانیږي. چې د بدر میدان کې د نبی علیه السلام حال څنګه وو، په کوم تدبیر سره الله رب العالمین د بدریانو کومک وکړ، څنګه کامله بریا ور په برخه کړه. د هغه مارکی انځور وړاندې کوي چې د فارس او روم د فتح پیلنامه وه. اوس په دې دوه آیتونو کې د الانفال لله ورسول لپاره دریم علت دی، هغه داسې چې تاسو ته الله رب العالمین غنیمتونه درکړل، نو په دې کې یو لوی سبب د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د عاجزۍ ډکه دعا وه، او د الله رب العالمین د خوانه د هغې قبلول او د ملایکو رالیږلو چې دا فتح او غنیمتونه الله رب العالمین درکړي دي، نو تاسو پکې ولې اختلاف کوئ؟ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين. کله چې فریاد کو تاسو خپل رب ته نو قبول کړه دعا ساسي چې زه کوم کوم تاسو سره په زور ملائکو چې یو بل پسې براتلون کی وي. اذ تستغيثون ربكم دا معرکه ټوله د الله رب العالمین په مشیت او قدرت او تدبیر او تقدیر باندې روانه وه. مهم راز په دې کې د مجاهدینو خپل رب ته زاری او تضرع کولو، اطاعت کولو، خبره منلو، اتحاد او اتفاق کولو. حافظ ابن کثیر وای علی بن ابی طلحه او عوفی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه نقل کړی دی، ان هذه الايه الكريمه قوله اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. دا آیت کریمه د نبی علیه الصلاة والسلام د دعا په اړه باندې نازل شوه دی، او همدا قول د یزید بن یوسع سدی او ابن جریج څخه نقل دی. همدا شان شان نزول د دې آیت مبارکه په حدیث مسلم کې راغلی دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وای ما ته عمر بن خطاب رضی الله عنه حدیث بیان ک، وای کله چې د بدر رضوا رسول الله علیه الصلاة والسلام مشرکانو ته وکتلې، هغه زر کسانو، او داغه علی السلام ملګری درې سو نولس کسانو. نو نبی علی السلام قبله تمخ کو بیا لاسونه وګد کړل، او بیا په اوچت اواز سره رب العالمین ته فریادونه شروع کړل، اللهم انجز لما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. اے الله لما سره خپل وعده پوره کړه، یا الله مت هغه سره کا چې تایر سره وعده کړی دا، اے پروردگارا کته د مسلمانانو دا ډله هلاک کی، نو بیا بزمګه کی ستا عبادت ونی شي. نبی علی الصلاۃ والسلام په لوړ غږ باندې خپل رب ته فریاد کوو، او قبلی په لور لاسونه غوړولې وو تر دې چې له اوږو څخه صادر وغورځېدو. نو ابو بکر راغې او دا صادر یوچت کو په اوږو یې ورته ورواچو، بیا شاله طرفه نبی علی الصلاۃ والسلام سره ورجوغ شو ورته ویلې، اے د الله نبی، ستا د خپل رب څخه همدا سوال زاری بس دی، هغه به تا سره خپله وعده پوره کوي. نو الله رب العالمین د آیت کریمه نازل کو، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. نو الله رب العالمین د ملائکو سره کومک وکړه. او صحیح بخاری کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د بدر په ورځ باندې فرمایل، اللهم اني انشدك عهدك ووعدك، اللهم ان شئت لم تعبد. يلا زتا سخاست دلوز وعهد بواسطه سر سوال کوم، يا قسم در کوم، يا الله كت اراده وکړي، يعني د مؤمنانو د هلاکت نوستا عبادت بونه کړي شي. ابو بکر رضی الله عنه په لاس باندې ونی او ورته ویلې، دا کافی د استاده پاره. نبی عليه الصلاه والسلام راوته او دا ویلې، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ډیر زر به دغه ډلو ته ماتې ورکړی شي او دوی ټول به شاګانې راواړوي. جهاد کې د عملیاتو د بریا یو ستر سبب د مجاهدینو اخلاص او د عاجزۍ څخه ډکه دعا ده. څومره چې په اخلاص سره دعا وشي، هغومره الله رب العالمین خوندوره فتح مسلمانانو مجاهدینو ته ورنصیب کوي، چې مجاهدین د دې خبرې عملی شاهدان دي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم وایي چې ما د مقداد بن اسود څخه په یو جنگ کې داسې کارنامه لیدلې وه، کچیری ما دا کار کړی وی نو ما ته به د ټولې دنیا څخه غوره وو. وایي هغه د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته راغی، نبی علیه السلام مشرکانو ته خیرې کولې، نو ده ورته ویلې، موږ داسې نه وایو لکه څنګه چې د موسی علیه السلام قوم ویلي وو ته ستا رب لاړ شئ وجنګېږئ، بلکې موږ به ستا ښي چپ مخکې وروسته اړخ ته جنګېږو. نو ما نبی علیه الصلاة والسلام ولیدو چې د دې خبرې له عمله مخ پړقېدو او خوشحاله شو. دا د نبی علیه السلام د عاجزۍ او تواضع حالو. سره د دې چې الله رب العالمین ورسره لوس کړو، خو بیا هم دومره جړه فریاد او الحاح کوي چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما ورته وایي چې اے د الله رسول، دومره عاجزي او تضرع ستا دپاره بس دی او دا کافي دی. سبحان الله، همدا علت و چې په زرګونو ملائک په د نبی علیه الصلاة والسلام کومک ته الله رب العالمین خصوصي رالیږل. نن سبا موږ او تاسو خو ډېر زیات کمزوري یو، باید چې رب العالمین ته زیاتې زاری وکړو، تضرع وکړو، عاجزي وکړو، ځان لوی ونه ګڼو، د ځان نه هغه کمزوریانې وباسو چې رب العالمین په هغې باندې خفه کیږي. اذ تستغیثون، دا ظرف دی، متعلق محذوف دی. واذکروا وقت استغاثتکم، خپل د فریاد وخت را یاد کوي. یا چا دا قول هم کړی دی چې دا بدل دی، د واذ یعدکم الله څخه، او د هغه د عامل معمول دی. دریم قول په دې کې دا دی چې دا متعلق دی لیحق الحق پورې. استغاثه ویلې کیږي طلب الغوث ته، کومک غوښتنې ته ویلې کیږي، یا فریاد کولو ته ویلې کیږي. کله چې د مؤمنانو ظاهري اسباب کمزوري وو، نو دوی رب العالمین ته فریاد شروع کو، د هغه څخه کومک غوښتلو. نو ظاهري کمزوري په معنوي قوت سره هغه جبیره کیږي، خو د دې په عکس باندې معنوي کمزوري هغه په ظاهري سبب سره نه جبیره کیږي. نو مؤمنانو چې کله کومک غوښتو او پناهی غوښتله د الله رب العالمین نه، نو هغه داسې ذات دی چې خپله پناهی کې نقصان نه راولي، د هغه په پناهی کې کمزوري نه راځي. فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين، دا فاستجاب لكم عطف دی په تستغیثون باندې، او دا مستقبل په معنا د ماضی دی، ځکه په استجاب ماضی باندې عطف کو. نبی علیه السلام او صحابه دعا وکړه، والله رب العالمین قبول کړه، ځکه د الله رب العالمین دا قانون دی کنه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تاسو دعاګانې وغواړئ، تاسو ما راوبلئ، زه ستاسو دعاګانې قبلومه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، دا رب العالمين قاعده دا چې دعا وکړه شي رب العالمين خامخه قبلې، کله چې دا په شرطونو باندې برابر وي. نبی علی السلام او صحابه به انتها زیات عاجزي وکړه، نو الله رب العالمين ورته د پورته اسمان څخه ملائک راولېګل، ځکه هوې کنه چا چې تواضع وکړه. من تواضع لله رفعه الله، څوک چې تواضع کې ځان ښکته وګڼي رب العالمین پورته کوي، او څوک چې ځان پورته پورته ګڼي تکبر کوي غرور کوي رب العالمین ښکته کوي. انی ممدکم بالف من الملائکه، دا اصل کې داسې و، بی انی ممدکم، بیا د دینه حرف جر حذف شو او فعل د مفعول پورې وصل شو، او انی په کسرې د حمزه سره دا ویل شوی دی. مردفین، عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وای مردفین معنی متتابعین، یعنی پر لپسې، یو بل پسې راتلون کی. تفسیر طبری دا قول ذکر کړی دی او سند حسن دی. د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه دویم قول دا دی، وراء کل ملک ملک، هر ملک پسې ورسته بل ملک و، د دې سند حسن دی. او امام قتاده هم دغه قول کړی دی. امام مجاهد، ابن کثیر القاری او ابن زید هغه وی مردفین معنا د ممدین، یعنی کومک کوونکی. تفسیر طبری دا آثار راوړي دي چې بعضې د بعضو نورو هغه سندونه قوي کوي، والله اعلم. مردفین نافع دا په فتحې د دال سره لوستلی دی، مردفین د اسم مفعول صیغه ویلې ده، او نورو دا په کسرې سره لوستلی دی. او علت د نسبې په ترکیب کې حال واقع کېدل دي، په اول قرأت سره به معنا دا شي، جعل بعضهم تابعا لبعض، الله تعالی بعض د بعضو تابع وګرځول. او دویم قرأت سره به دا معنا شي، جعلوا بعضهم تابعا لبعض، بعض د دوی د بعض نورو تابع وګرځول شول. او یا چا دا ویل دي چې مردفین په دې دواړو قرأتونو سره د الفین صفت ګرځېدلې. سیبوي وی دی آیت کې دریم قرأت هم شته، مردفین، مردفین په زمه دره او کسرې د دال مشدد سره. او څلورم قرأت په دې کې مردفین دی، چې په دې کې را مفتوحه او دال مشدد دی، فتح القدیر دره وړي دي. الله عز وجل د بدر غزا پر مهال ملائک را لېږلې وي. امام بخاری خپل صحیح کې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه نقل کړی دی، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل اخذ براس فرسه عليه اداه الحرب، نبی علیه السلام د بدر پر ورځو فرمایل دا جبريل دی، د خپل اس سر نیولې دی، او اسلحه پر پرته ده، او اسلحه پر پرته ده. او صحیح مسلم کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه دا روایت هم راغلی دی، یو مسلمان یو مشرک پسې منډې واخلې، هغه پسې روانو چې ناڅاپه د بره څخه د کوړې او د اس باندې سورېدونکي آواز یې واورېدو. حیزوم مخکې شه، حیزوم استې ویلې. صحابي چې کله دې مشرک ته ګوري نو هغه په ځمکه باندې پروت دی، په پوزه باندې د وهلو نښه ده او مخ هم د کوړې ګزار سره شکېدلی دی او دا ټول تک شنه شوي دي. دغه انصاري صحابي راغی، نبی علیه الصلات والسلام ته حال بیان کو. هغه ورته ویل صدقت ذلک من مدد السماء الثالثه، تاریخ تیا ویلې دا د دریم اسمان کومک وو. عبدالله بن عباس وایي په دغه ورځ او یا مشرکان ووجل شول او اویا اسیران شول. او هغه ملک چې بدر ته د مسلمانانو کومک او امداد دپاره راغلي و دا په نورو باندې غوره دي. لکه رفاعه رضی الله عنه وایي جاء جبریل الى النبی صلی الله علیه وسلم فقال ما تعدون اهل بدر فیکم؟ قال من افضل المسلمین او کلمه نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكه. صحیح بخاری روایت ته. نبی علیہ الصلات والسلام ته جبریل راغه، ورته وی ویل تاسو بدریان خپلو کې څنګه شماري، د دې مرتبه او منقبت تاسو په نس باندې څنګه دی؟ هغه ورته ویل لغور مسلمانانو څخه دی. یا دا شان بل خبره ورته وکړه. نو هغه ویل کم ملائک چې بدر ته حاضر شوی دی هغه هم دغه شان دی. په ملائک را لګلو کې حکمتونه وو، کنه دومره په زرګونو باندې ملائک را لګلو ته حاجت نو. رب العالمین په کون امر سره ټول کار تر سره کوي. خود بندگانو طبیعت دا دی چې الله رب العالمین باندې توکل کوي، خو بیا هم دې زاری اسبابو سره زړه ډیر ډاډه کیږي. دا د انسان فطرت دی. لکه یو سنگر کې لس ملګري وي او دښمن د خوانه د حملې خوف وي، نو چې لس نور ملګري ورشي دوی سره ډاډه کیږي. نو د انسانانو د مزاج موافق الله رب العالمین دوی ته ملائک راولېږل. بیا د بدر غزا کې څومره ملائک راغلي وو؟ دلته سورت انفال کې زر ملائک ذکر دي او سورت آل عمران کې 3000 او بیا 15000 ذکر دي. نو علماو داسې تطبیق کړی دی چې 15000 ملائک راغلي وي، خو اول زر ملائک راغلي بیا ورپسې زر نور، دغه شان یو بل پسې راتللې تر دې پورې چې 15000 پوره شوې. دویم قول په دې کې دا دی چې مشرکانو ته د کومک راتللو خبره وشوه، نو الله رب العالمین مسلمانانو ته ډاډ ورکړ که چیرته د کفارو ته کومک راغی نو زم تاسو ته 3000 ملائک را لېږم، او که چیرته هغې ته 15000 راغلي نو تاسو ته 15000 ملائک نورې را لېږم. خو هغې ته کومک رانغې ځکه 3000 او 15000 ملائکو تم حاجت پیدا نه شو او یوازې زر ملائک دلته راغلي وو. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. وما جعله الله الا بشرى، او نه ده ګرځولی الله تعالی د ملائکو را لېږل مگر زیره. ولتطمئن به قلوبكم، او دې د پاره چې کلک شي په دې سره زړونه ستاسي. ومن نصر الا من عند الله، او نه ده غلبه مگر له طرفه د الله تعالی څخه ده. ان الله عزيز حكيم، یقینا الله تعالی زور ور دی حکمت والا دی. دی آیت کریمه کې د ملائکو را لګلو دو فائد ذکر شوی دی، او دفع د توهم په دې کې وشي. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما جعله الله دا راجه د امداد او کومک ته. الا بشرى معنا دا ده الا بشاره لكم بنصره، ستاسو د پاره د الله تعالی د کومک زیره دی. دا استثناء مفرغه ده، عبارت بداس شي ما جعل امدادكم لشيء من الاشياء الا للبشرى لكم بالنصر. نو دو فائدې د ملائکو راتللو شوي. اوله فائده زیره او خوشالي ده، دویمه فائده د زړه اطمینان ورسره وشو د مؤمنانو. الله رب العالمین د اسمان څخه ملائکې د مختلفو مقاصدو لپاره نازلوي، د وحی راوړلو لپاره، د زنانو رحمونو کې د ماشوم ډانچه کې روح اچولو لپاره، د انسانانو اعمال لیکلو لپاره، د انسانانو حفاظت لپاره، د روح قبض کولو لپاره، او د غرنګ مختلف قومونو ته عذاب ورکول د پاره به الله رب العالمین ملائکه را لېګلې. نو دلته دا وضاحت وکړو چې د ملائکو دراتګ هدف یوازې او یوازې د مؤمنانو د زړه تسلی و، کنه الله رب العالمین په دې باندې قادر و چې د جهاد پرته مسلمانانو ته غلبه ورکړي وي. ځکه چې هغه فرمایي ومن نصر الا من عند الله، دا شان سورته محمد کې الله رب العالمین فرمایلی دي. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، کله چې تاسو کفارو سره مخامخ شوي نو دوی په څټونو باندې وهي. حتى اذا ادخنتموهم فشدوا الوثاق، کله چې تاسو په دې کې خوینه توی کړه نو بیا دوی کلک کلک وتړي بندیانې کوي. فاما من بعد واما فداء، بیا تاسو خو خدای احسان به کوي خوشي کوي او کنه فدیه د دین اخلي. حتی تضع الحرب اوزارها تر دې پورې چې جنگ خپله وسله کې دي. ذلک دغه د ستاسو د کولو کار. ولو یشاء الله لانتصر منهم که چېرته رب العالمین غوښتلی خپله به ته غچ اغستوی د دې کفارو مشرکانو نه، ای مجاهد وروره، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، خو رب العالمین امتحان کوي چې ستاسو بازو باندې په بازو سره امتحان کوي. امتحان دی باید چې موته کلک شو، ثابت قدمه شو. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. دلته بيد الشهيدانو هغه فضائل بیان کړه، د دې نعمتونه بیان کړه. که په دغه لار کې چاته مرګ راغې، شهادت ورته راغې، نو رب العالمین د ده اعمال نه ضایع کوي، دا کامیابوي، دا جنت ته داخلوي، د ده حال برابروي، هغه جنت چې دا به پیژني، یا هغه جنت چې د ده پاره به خوشبو شوی وي، الله رب العالمین به خوشبوی کړی وي د دې مؤمنانو دپاره. او بل ځای کې رب العالمین فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس، دا ورځې دي چې موږ د خلکو ترمنځ اړو راړو. ولیعلم الله الذین آمنوا، او رب العالمین هغه خلق ښکاره کړي چې هغه مؤمنان دي، مؤمنان واضحه کړي په ډاګه شي په امتحان کې. ویتخذ منکم شهدا، او ونیسي ستاسو څخه شهیدان په دغه معارکو کې. الله رب العالمین شهیدان غوره کوي د ځان دپاره، ښایسته ښایسته بندگان چې کوم دی هغه جنت ته رابلي. والله لا يحب الظالمين، الله رب العالمين پدغه معارف کې شهیدان نسی. الله رب العالمين مؤمنانو ته د شهادت لوی شرف او منقبت ور په برخه کوي. والله لا يحب الظالمين، الله رب العالمين ظالمان نه دی خوښ، ظالمانو سره مینه نه کوي. د حق مقابل کې چې څوک دریږي او حق ته دی کور کوي، دا سړی، دا ګوند، دا نظام، او دغه دولت، او دغه حکومت د رب العالمين نه خوښيږي. حافظ ابن کثیر وایي دا هغه حکمتونه دي چې الله رب العالمین د دې د عمله کفارو سره جهاد فرض کړی دی. مخکې وختونو کې به الله رب العالمین د انبیاو نافرمانه قومونه یا تکذیب کوونکي قومونه د مصیبتونو او عذابونو په واسطه به ختمول، چې په ټول امت باندې به د یو مخې عذاب راغی. لکه نوح علیه السلام قوم طوفان سره هلاک کړو، عادیانې په سیلی سره هلاک کړو، سمودیانې په چغې سره هلاک کړو، لوط علیه السلام قوم په خصف د کاڼو باران او د کلي چپه کولو سره هلاک کړل، د شعیب علیه السلام قوم باندې د سوری څخه عذاب راولېږه، موسی علیه السلام په ضد فرعونیانې په دریاب کې غرق کړه. خو کله چې موسی علیه السلام باندې تورات نازل شو، په هغې کې د کفارو سره د جهاد حکم و. د هغه وخت راهیسې جهاد مشروع شو، تر ننه پورې مشروع دی، او کفار په توره او په ټوپک سره وژل کېږي. او د مؤمنانو په لاس د کفارو وژنه د دوی دپاره لوی ذلت دی، او د مؤمنانو سینې په دې باندې خیږي. لکه سورت توبه کې رب العالمین فرمایلی دي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، چې هلته بیان شوی و. همدغه ډول د بدر په میدان کې د مشرکانو سرداران الله رب العالمین د هغه صحابو په لاس باندې ووجل چې دوی ته ډیر سپک ښکاره کېدل. ابو جهل په دې معرکه کې د منځه لاړو. د ابو جهل په دې معرکه کې د منځه تلل د هغه دپاره لوی سپکاوی و، په مقابل د دې کې چې الله رب العالمین په ده باندې بل عذاب راوستی وی، یا په خپله بستره باندې مړ شوی وی. لکه ابو لهب باندې چې الله رب العالمین مرض ولګو، او هغه په خپل بستر باندې مړ شو، چې هیڅ خپلوان ورته نږدې نه ورتلل، خپل زامن هم ورته نږدې نه ورتلل، او لرې نه ورباندې اوبه ور وشیندلې، او بیا یې په کاڼو باندې ویشتو ویشتو تر دې پورې چې د کاڼو په ډیری کې پټ شو، همدای قبر شو. خو بیا هم د ابو جهل مرګ د هغه دپاره ستر ذلت و. ومن نصر الا من عند الله، په دې جمله کې دفع د توه هم دا چې د چا دا خیال رانه شي چې دا کومک ګینی ملایکې وکړو، بلکې الله رب العالمین د مسلمانانو د عقیدوي اصلاح په خاطر باندې په واضحو ټکو سره دا اعلان وکړو چې اے مجاهدینو، اے مؤمنانو، اے مسلمانانو، د دعا قبولیت او دغه کومک او دغه خبرونه دا ټول یوازې زیر او چې ستاسو زړونه په دې سره مطمئن شي، او نصرت خود رب العالمین د طرف نه دی. دا ملائک د الله رب العالمین په امر سره راغلي و، ملائک خو یوازې سبب و. نو نسبت سبب ته نه کیږي، بلکې منعم حقیقی ته کیږي چې هغه الله رب العالمین دی. اسباب ته به انسان توجه نه کوي، اسباب برابروي، او توکل او اعتماد به چې کوم دی په رب العالمین باندې کوي. بیا مخلوق څخه کومک وختل په دوه ډوله دي، یو ما تحت الاسباب، بل ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب کې د مخلوق څخه کومک وختلم روا دي، او ما فوق الاسباب کې د مخلوق څخه کومک وختل شرک دي. دلته بیا بعضی مفسرینو دا خبره کړې ده چې د بدر په ورځ باندې چې ملائک راغلي وو هغه یوازې د بشارت او د اطمینان لپاره راغلي وو او هغه جنگ نه دی کړی. خو دا خبرې کمزورې د مخکې حدیث تیر شو کنه، پاسونو باندې ناست وو او کافر یې ووهه، پوز او مخې تک شنه شول. انصاری راغی، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته واقعه بیان کړه. هغه ورته ویل صدق ته تا رښتې ویلې او دا د دریم اسمان کومک وو. ان الله عزیز حکیم، عزیز یعنی الله رب العالمین دا غ رسول او مؤمنانو لپاره په دنیا و آخرت کې عزت دی. مسلمان عزت مند دی، ولو که دا اسیر دی، ولو که دا شهید دی، ولو که دا په زولنو کې دی، په ولګو کې دی، په خوفونو کې دی، ځکه دا د رب العالمین په نیز باندې عزت مند دی او اصل عزت د رب العالمین په دربار کې عزت دی. بل عزیز کې دا اشاره هم ده چې دا خو صحیح ده چې جهاد خو مشروع دی، خو کله کله د چا په ذهن کې دا سوال راشي چې دا کفار به څنګه وهل شي؟ دوی خو دومره ټیکنالوژي لري، اسباب او امکانات لري، پرمختللي وسایل لري، راډار سیستمونه لري، خو الحمدلله د رب العالمین په کومک سره د خراسان په خړ پړ غرونو کې دا ټول اسباب ناکام شو. د بی 250 جیټ، بی 52 چورلکی او د بمونو مور پورې هر څه یې کار پرېښدو، د هر څه استعمال کړو، خپل زور استعمال کو، خو رب العالمین مسلمانان او مؤمنان په دغه بمونو سره مات نکړه. د امریکا تر ټولو ستر پوځي اډه باګرام باندې خلافت مجاهدینو 8 میزایل او توغندي ورخوشې کړه، په ارګ باندې ورګزار کړه، د اختر په منځ کې د دغه مرتدینو څخه ټوپونه ورخلاص کړه. د الله رب العالمین په توفیق سره الحمدلله اکثر په دې کې په خپلو اهدافو باندې ولګېدل، خو بیا یې نه راډار کار کوو، نه بل څه کار کوو، نه پرمختللي سیستمونو کار کوو. نو مانا دا شوه عزیز لا یغالب، الله رب العالمین زورور دی، مغلوبه کېدی نه شي. خپل قدرت سره به ستاسې مرسته وکړي، او د دې مرستې دوه صورتونه دي، یا خو به الله رب العالمین د دې ټکنالوژۍ ماتولو اسانه طریقه د مجاهدینو په ذهنونو کې ورواچي، کله چې مجاهدین لږ غوندې خواري وکړي، کوشش وکړي، محنت وکړي، او یا دویمه ده چې دغه اسباب به ورله بیکاره کړي. حکیم، حافظ ابن کثیر وایي حکیم فیما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم و اهلاكهم بحوله و قوته سبحانه و تعالی. دو کفار و قتال فرض گرزولو کی حکمتون دی، سرد دی چه خپل قوت سرا دا غیب و حلاکولو بان قادر دی. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.